У гэтай перерве мне ўдалося адвесці Свяціловіча на ганак і, напамятаўшы яму ягоныя словы, расказаць пра ўсё, што адбывалася ў балотных ялінах. Ён надта ўсхваляваўся, сказаў, што чуў пра ўсё гэта і раней, але не вельмі верыў. «Цяпер верыце?» «Вам веру», – проста сказаў ён. «Я абяцаю вам, пакуль я жывы, ніводны волас не ўпадзе з яе галавы. Д'ябал гэта, здання, бо штосьці іншае, я стану на ягоным шляху. Мы дамовіліся, што ён і я будзем расследаваць гэтую справу разам, што ён праз дзень прыйдзе да мяне і раскажа, пра што ён даведаўся ў наваколлі. Розныя пагалоскі і плёткі маглі прынесці пэўную карысць. Дубатоўка вырашылі пакуль што ў справу не блытаць. Стары мог разнервавацца і па свайму звычаю секчы з пляча. Вячэра цягнулася далей. Зноў частавалі, зноў пілі. Я заўважыў, што Дубатоўк падлівае сабе і мне роўна, п'е і дапытліва паглядае на мяне. Калі я выпіваў чарку, на яго твары з'яўляўся выраз задавальнення. Гэта было сваяроднае падбухторванне на спаборніцтва. А ў перервах ён прапаноўваў то бліны з мачанкаю, то надзвычайныя штонікі з маслам. Так і плаваюць у масле, святыя такіх не елі. Відаць, ён апрабоўваў мяне з усіх бакоў. Я піў і амаль не п'янеў. Астатнія, акрамя Свяціловіча, былі ўжо ў тым стане, калі кожны не слухае, што кажа другі, калі твары чырвоныя, калі адзін спявае, другі расказвае сябру пра гісторыю з яго каханай, трэці надзіраецца, каб звярнуць увагу ўсіх на нейкі каларытны факт сваёй біяграфіі, а чацвёрты сам сабе распавядае, якая добрая ў яго была маці, які ён п'янюга, які ён ганебны, не варты такой маці і сын. Спявалі, цалаваліся, нехта выў. «Мая жонка ў хаце, а я п'ю, гуляю, карчмару вала, а душу д'яблу прапіваю». Другі цягнуў сваё: «Раскажыце мне, добры людзікі, дзе мой люб начуе, калі ў дальняй дарозе памажы яму, Божа, як ваўдовачкі на пасцельцы, пакарай яго, Божа, як удовачкі на пасцельцы». Хтосьці прыўзняў галаву ад стала і праспяваў свой варыянт апошняга радка: «Памажы яму тожа». Усе зарагаталі. Між тым Дубатоўк пакруціў галавою, як быццам адганяючы ад чмурэння, устаў і агаласіў: «Я нарэшце знайшоў сярод маладых сапраўднага шляхціца. Ён піў сёння больш за мяне. Я адурэў, а ён свежы, як хмыз пад дажджом. Вы ўсе тут не вытрымалі б і паловы гэтага. Дзевяць з вас ляжалі без ног, адзін бы мыкаў. О, во гэта мужчына, гэта чалавек, яго і толькі яго я з задавальненнем взяў бы у сябры юнацтва». Все пачалі крычаць славу. Толькі адзін варона глядзеў на мяне змрочна і з'едліва. Пілі за маё здароўе, за шляхту, соль зямлі, за маю будучую жонку. Калі захапленне трошкі прыціхла, Дубатоўк паглядзеў на мяне, паглядзеў мне ў вочы і давяральна спытаў: «Жэнішся?» Я непэўна хітнуў галавою, хоць добра разумеў, пра што ён пытае. Ён, відаць, быў упэўнены ў гэтым, а мне не хацелася яго пераконваць у адваротным. Старому я спадабаўся, ён быў падпіты зараз і мог вельмі пакрыўдзіцца, калі б я шчыра сказаў яму, што я ніколі пра гэта не думаў і думаць не хачу. «А прыгожая!» – замест адказу сцвердзіў Дубатоўк і ўздыхнуў, адводзячы ў бок вочы. «Хто?» – спытаў я. «Мая падапечная». Справа зайшла занадта далёка, і больш круціць нельга было. Атрымалася б, што я скампраметаваў дзяўчыну. «І я не думаў пра гэта», – сказаў я. «А каб нават і думаў, дык гэта справа не мая. Спыталі б перш за ўсё ў яе». «Унікаеш сур'ёзна адказу», – раптам з'едліва працадзіў варона. Я не чакаў, што ён можа чуць нашу ціхую размову. «Не хочаш проста і шчыра сказаць сур'ёзным людзям, што гонішся за грашамі, за радавітай жонкаю?» Я збялеў. Імкнучыся трымацца спакойна, адказаў: «Я не збіраюся жаніцца. І наогул лічу, што размова пра дзяўчыну халастой падпітай кампаніі не пасуе сапраўднаму чалавеку. Заціхніце, пан варона. Не прыцягвайце ўвагі п'яных да бязвіннай дзяўчыны, не псуйце яе рэпутацыі, і я, хоць гэта жахлівая абраза, дарую вам яе». «Ха!» – сказаў варона. «Ён мне даруе! Гэты кот, гэтае хамуйло! Замаўчыце!» крикнул я. «Як вы абражаеце і адным з гэтых слоў? Падумайце!» «Панове, панове!» – супакоіваў нас Дубатоўк. «Варона, ты п'яны. Думайце самі. Я спусціў вам аднойчы вашу правіну. Я не буду гэтага рабіць больш!» – прашыпеў варона. «Мерзотнік!» – гаркнуў я, шалеючы. «Гэта я? Так, вы!» – крыкнуў я так страшна, што нават той, хто спаў, узняў галаву ад стала. «Я прымушу вас замазаць глотку!» Сталовы нож прасвісцеў паветры і плазам стукнуўся мне ў грудзі. Я вскочыў з месца, схапіў варону за грудзі і тракануў. У той самы час Дубатоўк схапіў нас за плечы і расцягнуў, моўчкі штурхнуўшы варону ў грудзі. «Не! Чакай, Дубатоўк, справа сур'ёзная, позна! Закрануты мой гонар!» – рыкаў варона. «І мой гонар як гаспадара! Хто цяпер прыедзе да мяне ў госці? Все скажуць, што ў мяне можна нарвацца на такое?» – гудзеў Дубатоўк. «Пляваць!» – выкрыкнуў, ашчэрыўшыся варона. Дубатоўк моўчкі даў яму поўху. «Цяпер ты будзеш перш за ўсё біцца на шаблях са мною, бо ён толькі ўзяў цябе за грудзі!» – прасіпеў ён такім голасам, што многія здрыгануліся. «Я зраблю так, што мой госць пойдзе адсюль жывы і здаровы!» «Памыляешся!» – амаль спакойна сказаў варона. «Хто першы абразіў, той першы ў чарзе. А пасля ўжо справа будзе і з табою, хоць і забі мяне!» «Алесь!» – амаль благаў Дубатоўк. «Ну не рабі ганьбы маёй хаце!» «Ён будзе біцца са мною!» – цвёрда сказаў варона. «Ну і добра!» – нечакана згадзіўся гаспадар. «Нічога, пан Беларэцкі, будьце мужнымі, а ты свінтух зараз такі п'яны, што не зможа трымаць пулгака. Я бадай, што стану поруч з вамі. Это будзе самае небяспечнае адкуль месца на ўсім месцы дуэлі. Што вы, пане Рыгор? Я паклаў далонь яму на плячо. Не трэба. Я не баюся. Будьце мужнымі і вы. Варонаў таропіў на мяне свае чорныя мёртвыя вочы. Я яшчэ не скончыў. Страляцца будзем не ў садзе, іначай гэты фацэт уцячэ. І не заўтра, іначай ён ад'едзе адсюль. Страляцца будзем тут зараз, у пустым пакоі ля імшаніку. І кожнаму па тры кулі, у цемры. Дубаток зрабіў пратэстуючы жэст, але ў маю душу ўжо закралася халодная вар'яцкая ярасць. Мне было ўсё адно. Я ненавідзеў гэтага чалавека, забыў яноўскую працу сябе. Я падпарадкоўваюся вашаму жаданню, сказаў я. А вы скарыстаеце цемру, каб уцячы ад мяне? Зрэштаю, як хочаце. Ільвяня, пачуў я перарывісты голас Дубатоўка. Я глянуў на яго і ўразіўся. На старога шкада было глядзець. Твар яго перакрывіўся, у вочках была нялюдская туга і сорам. Такі сорам, хоць лусні. Ён ледь-ледь не плакаў. І на канцы носа вісела нейкая падазроная кропля. Ён нават у вочы мне не зірнуў, павярнуўся і махнуў рукою.